aus meint ein Nef. Gwant oedd hyfryd ar ar bach, gwerth un merched yn swnio'n iach, a rhwng y coedydd fe welwch rai, sydd yn cerdded at y bai, gwrandewch ar y môr oedd. Hanes mil o greg un bachdel, yn wastad maint yn swyno. Music and chwarae yn y cor. Cri yr wylan ar y môr, denydd sidon yn hedfan nôl, mae'r adar y lan yn canu'n llon, i swyn y tonau di ri. Gres y dydd, tawelwch nos, dyddiau llonydd a ffysgot los, dyma'r pethau sy'n fat gofio i, o'r amser est i ffwrdd, gwrandewch ar y môr oedd. Hanes mil o greg un bachdel, yn wastad maint yn swyno. Yn symud gyda'r tonau a'r llanw fel music yn chwarae yn y cor. Yn chwarae yn y cor, yn chwarae yn y cor.